BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 15 maja i jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Jutro ministrowie zajmą się waloryzacją programu Rodzina 500+, zapowiedział premier. Kolejną rządową pomoc dla rolników zatwierdziła Komisja Europejska. Chodzi o ponad 500 000 000 zł. Pierwsze wyrzutnie HIMARS są już w Polsce. To historyczny moment, mówi szef zarządu wojsk rakietowych i artylerii. Nad waloryzacją programu Rodzina 500+, rząd jutro rozpocznie pracę, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że świadczenie dla rodzin od przyszłego roku ma zostać podniesione do 800 zł. Do końca tygodnia rząd przyjmie harmonogram prac nad wszystkimi propozycjami. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu będziemy dyskutować o harmonogramie, natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu, zwołam kolejną Radę Ministrów po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów, które przedstawione zostały przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Podczas konwencji programowej PiS w Warszawie Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie świadczenia Rodzina 500+, bezpłatne leki dla dzieci i seniorów oraz zniesienie opłat za autostrady. Kolejny polski program pomocy publicznej dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, zatwierdziła Komisja Europejska. Tym razem chodzi o ponad 560 milionów złotych. Komisarz do spraw rolnictwa poinformował, że chodzi o złagodzenie skutków rosnących kosztów paliwa kluczowego do produkcji rolnej, a tym samym zapewnienie stabilnego poziomu cen. Krajowe wsparcie nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i musi być przekazane do końca tego roku. Program jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, by zaradzić poważnym zaburzeniom gospodarczym, oceniła komisja. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest ograniczona. Za każdym razem kraje członkowskie muszą uzyskać zgodę komisji, a ta sprawdza, czy państwowe wsparcie nie doprowadzi do zakłócenia sytuacji na unijnym rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To historyczny moment w rozwoju wojsk rakietowych i artylerii w Polsce, powiedział szef zarządu wojsk rakietowych i artylerii. W Warszawie odbyła się uroczystość przekazania Wojsku Polskiemu pierwszych wyrzutni HIMARS. Uczestniczył w niej wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pułkownik Grzegorz Podszuski podkreślił, że po 18 latach rozpoczyna się odtwarzanie wojsk rakietowych w naszym kraju. Do tej pory kilkudziesięciu żołnierzy tejże brygady odbyło szkolenie w Stanach Zjednoczonych, Fort Sill. Kolejne obsługi będą realizowały te szkolenie w oparciu o Centrum Szkolenia w Toruniu. Naszą ambicją jest, aby na początku trzeciego kwartału przeprowadzić na polskiej ziemi pierwsze strzelanie wyrzutnią HIMARS. 4 lata temu od Stanów Zjednoczonych kupiliśmy 20 tych wyrzutni. W tym roku Amerykanie zgodzili się na sprzedaż kolejnych kilkuset. Załodze samolotu Straży Granicznej, który został zaatakowany przez rosyjski myśliwiec Su-35 podczas misji w ramach agencji Frontex nad Morzem Czarnym, podziękował za profesjonalizm prezydent Andrzej Duda. Podczas centralnych obchodów Święta Straży Granicznej na Wawelu prezydent zwrócił uwagę na determinację i umiejętności polskich pilotów. Chcę wyrazić wdzięczność, szacunek i podziw umiejętnościom w zakresie pilotażu, opanowaniu wytrzymałości psychicznej załogi. Tych 5 funkcjonariuszy naszej Straży Granicznej, którzy tym samolotem operowali, którzy w tym samolocie się znajdowali. Uratowali nie tylko swoje życie, uratowali także i samolot bezpiecznie wracając do bazy. Pokazali klasę, pokazali niezwykłe umiejętności, pokazali wyszkolenie najwyższej jakości. Podczas centralnych obchodów rocznicy powołania Straży Granicznej prezydent Andrzej Duda wręczył awanse generalskie i oficerskie ponad 160 funkcjonariuszom tej służby. Wademekum Zdrowia zaprezentowano podczas drugiego kongresu rozwiązań ubezpieczeniowych dla podmiotów leczniczych w Sopocie. Jest to bezpłatny poradnik dla pacjentów, zawierający m.in. informacje o cyklicznych badaniach, sygnałach, które mogą zwiastować chorobę, przygotowaniu do wizyty u lekarza lub w szpitalu i jakie brać leki, aby sobie nie zaszkodzić. Mówi profesor Aneta Nicz-Osuch z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Blisko 100-stronicowy poradnik, który powstał z myślą o pacjentach, dla pacjentów, ale także będzie on pomocny dla lekarzy, pomoże w opiece nad pacjentami. W tym wademekum opisujemy przede wszystkim, jakie badania profilaktyczne powinny być wykonywane regularnie, kiedy i kto powinien je wykonywać, by dbać o swoje zdrowie, by żyć dłużej. W kongresie w Sopocie uczestniczą lekarze i menedżerowie szpitali, a także eksperci od ubezpieczeń. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem, nocą pochmurno z rozpogodzeniami, możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Za oknem na Myśliwieckiej mniejszy. Nocą od 5 stopni na Pogórzu, 8 w centrum, do 12 na Pomorzu. Rano oprócz deszczu uważajmy szczególnie na południu na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale tradycyjnie te większe przejaśnienia w mniejszości, bo będzie przelotnie padał deszcz głównie na południu w drugiej połowie dnia. A wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Przeważająca część kraju jutro w ciepłym powietrzu polarnym morskim, tylko nad Pomorze zacznie napływać chłodniejsze powietrze, żeby nie było polarno-morskie. Jutro od 15 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 17 na Dolnym i Górnym Śląsku, w centrum 19, a najwyższa temperatura na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Forget about it. Carlos Santana, Rob Thomas na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Człowiek mógłby się śmiało wykopertnąć przy kartce z kalendarza, że to poniedziałek, nie 15 maja, 15 marca, 135 dzień tego roku. No za oknami, no to co widać, więc oczami wyobraźni widzę, jak na przykład jadą państwo, wracają z pracy do domu albo gdzieś w taksówce, stoją w korku, a to tak z nieba i leje się i wycieraczki miarkowo, to w jedną, to w drugą stronę. Trochę spać się chce, jeszcze jakoś temperatura rekompensuje to, co w kalendarzu dziś zimna. Zośka. No i mamy, choć mieliśmy ciepłych trzech ogrodników, to teraz nastało, ale już teraz będzie pewnie, jeśli chodzi o pogodę, o tę zieloność, która za oknami wybucha, zdecydowanie lepiej. Słońce wzeszło dziś przed godziną piątą, zajdzie po 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin, a imieniny Izydora i Maksyma i Nadziei i Zofii. Na świętą Zofię deszcz po polach bije, a gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa, mówią mądrości ludowe. Na dziś Międzynarodowy Dzień Rodzin, Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki, także Dzień Polskiej Niezapominajki, promujące zarówno walory polskiej przyrody, jak i różnorodność biologiczną. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i zachęcamy do pozostania z nami. Elżbieta Malinowska, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się państwu. Dzień dobry. 11 minut po godzinie 15. Spokojnie. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Janie podpowiada nie tylko zieloność, także kwiaty, jakże po tym deszczu majowym, a no właśnie, i bzy jeszcze bardziej, i będzie wszystko pięknie pachniało. Miley Cyrus i Flowers, 14 minut po godzinie 15. Te najważniejsze informacje i z kraju, i z zagranicy, a zaczynamy od Polski. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na jutrzejszym posiedzeniu rząd rozpocznie pracę nad waloryzacją programu Rodzina 500+. Przypomnijmy, wczoraj Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że świadczenie dla rodzin od przyszłego roku ma zostać podniesione do poziomu 800 zł. To jednak nie jedyne działanie, jakie zapowiada rządząca partia. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że do końca tygodnia rząd przyjmie harmonogram prac nad wszystkimi propozycjami, które Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło wczoraj na konwencji programowej. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu będziemy dyskutować o harmonogramie, natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu zwołam kolejną Radę Ministrów po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów, które przedstawione zostały przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To propozycja na przyszłość, która ma charakter długofalowy. Tak o zapowiedzianej podwyżce świadczenia z programu Rodzina 500+ do 800 zł mówi sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Pan prezes, patrząc dalej, widząc dalej, myśląc już do przodu, po przeanalizowaniu też możliwości, wczoraj na zakończenie dwudniowego programowego ULA Prawa i Sprawiedliwości, takiej konwencji programowej, ogłosił jako jedno z założeń, bo to jest też propozycja na przyszłość, między innymi waloryzację 500+, czyli podniesienie tej kwoty do 800 zł. Inną zapowiedzią jest także zniesienie opłat za korzystanie z autostrad. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski powiedział, że docelowo zniesienie opłat za przejazd autostradami obejmie też odcinki, które nie są zarządzane przez państwo. Jest to propozycja darmowych autostrad dla samochodów osobowych. Ale mało mamy tych państwowych, ale też będziemy robić wszystko, aby te niepaństwowe w końcu też trafiły w odpowiednie miejsce. Tak to zorganizować, aby ludzie podróżujący tymi niepaństwowymi odcinkami nie odczuli tego, że podróżują płatnymi autostradami. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała kolejne działania, które mają wesprzeć rodziny. Marlena Maląg powiedziała, że jednym z elementów programu dla rodzin mają być bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży. Ogłoszony wczoraj program dla dzieci, darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia, one też się wpisują w strategię demograficzną, bo poczucie zdrowia, zabezpieczenie zdrowotne ma wpływ na sytuację rodziny. Projekty są szerszą wizją całego obozu prawicy. Popieraliśmy 500+ i popieramy 800+ i uważamy, że wspierane powinny być dodatkowo także duże rodziny. Mówili politycy suwerennej Polski Jacek Ozdoba i Mariusz Kałużny. I do tych aspektów ekonomicznych jeszcze będziemy powracać. Ach, przypominam, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Dowiedziałem się, że dzisiaj jest również Dzień Muzyki Polskiej. Mhm. Takie małe życzenie wiernego słuchacza. Może coś po polsku pogramy dzisiaj. To jeszcze mam 2 godziny w samochodzie, więc... jest to posłuchać. O, to przyjemnego słuchania życzymy i na pana życzenie i pozostałych, którzy uwielbiają słuchaczy właśnie obcować z polską muzyką. Dzień polskiej muzyki i plastyki dziś. No to też tak plastycznie właśnie niech będzie. Messiah, 18 minut po 15. Dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy. Że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres, bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek. Bez ciebie nie mogę nad noc zmurzyć powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kocham mnie nie tylko dla przyjemności. Z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Oddaję się w całości i zrobię dla ciebie ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres. Częścią ciebie, jak ty jesteś częścią mnie. Chcę tobie poświęcić me życie, tylko z tobą dzielić się. Ja jestem tylko twój i tylko do ciebie należę. Już na zawsze będę kochał cię. Twoje gorące ciało. ciało mnie rozpala się, aż płonę. Ja uwielbiam, kiedy nasze ciała są złączone. Uwielbiam, kiedy całe twoich objęcia tonę, bo wiem, że trzymam w moich ramionach tą przyszłą żonę. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, wiem, nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, wiem, nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. I kocham mój delikatny dotyk jak aksamit, kocham, gdy oddajesz mi w całości się nocami, kocham, kiedy obsypujesz mnie pocałunkami, nie do opisania jest uczucie między nami, bo moja miłość do ciebie nie zna granic, nigdy cię nie oddam na świecie nikomu za nic. Yo, ja słucham twoich rap, dla ciebie staram pozbyć się wad, to wokół ciebie kręci się cały mój świat. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. No oczywiście wiecznie nie będzie padać, to ku pocieszeniu tym, którzy niespecjalnie zadowoleni z takiego, a nie innego pogodowego obrotu sprawy. Pada i padać jeszcze będzie, ale to ku chwale majówki. Bardzo dziękujemy, to od pani Marii kolejne sygnały SMS-owe. 21 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Ze spraw międzynarodowych przywódca Turcji Recep Tayyip Erdoğan jest na dobrej drodze do przedłużenia swoich rządów na trzecią kadencję. W pierwszej turze wyborów prezydenckich w weekend uzyskał niespełna 49,4% głosów, a jego główny kontrkandydat, lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu, osiągnął około 45% poparcie. Więcej o tym Katarzyna Seman. Milletimizin hizmetkarı geliyor. İşte o geliyor. Turcy mają za sobą długą, pełną napięcia noc liczenia głosów. Pierwsza tura, wbrew sondażom, nie rozstrzygnęła o tym, kto pokieruje Turcją, a te wybory są decydujące między innymi o tym, czy kraj powróci na bardziej świecką, demokratyczną ścieżkę, jak poradzi sobie z poważnym kryzysem kosztów życia i jak będzie zarządzać kluczowymi relacjami z Rosją, Bliskim Wschodem i Zachodem. Kemal Kılıçdaroğlu, który wciąż jest przekonany, że zwycięży w tym wyścigu, wezwał swoich zwolenników do zachowania cierpliwości i oskarżył partię Erdoğana o ingerencję w liczenie głosów i podawanie wyników. Sevgili halkım. Moi drodzy, nasi rywale próbowali zablokować systemy powtarzającymi się zastrzeżeniami przy urnach wyborczych, tam gdzie nasza przewaga była bardzo duża. Aby podać przykład, są zastrzeżenia do 300 urn w Ankarze i 783 urn w Stambule. Istnieją urny, których wyniki były kwestionowane 6 razy, a niektóre 11 razy. Oni boją się woli narodu. Pomimo wszystkich swoich kampanii oszczerstw i obelg, Erdoğan nie uzyskał wyniku, którego oczekiwał. Zdecydowanie wygramy te wybory w drugiej turze. Wszyscy to zobaczą. Teşekkür ederim, değerli basın mensupları. Erdoğan wypadł jednak lepiej niż przewidywały to przedwyborcze sondaże. Z płomiennej mowy, jaką wygłosił po zamknięciu lokali wyborczych, można było wywnioskować, że uwierzył w zwycięstwo w pierwszej turze. W wyborach wyprzedzamy naszego najbliższego konkurenta już o 2,5 miliony głosów. Wierzę, że wraz z ostatecznymi wynikami liczba ta wzrośnie znacznie wyżej. Nie wiemy jeszcze, czy wybory prezydenckie zakończyły się w pierwszej turze ze względu na limit 50+1% głosów w naszym systemie wyborczym. Ważne, że wybory na ustawodawców Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji zakończyły się zdobyciem większości przez nasz sojusz ludowy. Şüphe duymuyoruz. Meydanlarda ne demiştik? Wczoraj Turcy wybierali również parlament i tutaj też dużą przewagę zdobyła partia skupiona wokół Erdoğana. W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się 28 maja, zdecydują głosy oddane na nacjonalistę Sinana Ogana, który uplasował się na trzecim miejscu z wynikiem niewiele ponad 5% poparcia. Ale tak jak przed niedzielnym głosowaniem, wszystko wskazywało na zmianę władzy w Turcji po 20 latach. Tak teraz w tym okrojonym już wyścigu faworytem jest Erdoğan. Kolejne, także te informacje z zagranicy śledzimy specjalnie dla Państwa, a następne już za kilka chwil. Teraz 24 minuty po godzinie 15.

Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O tym, co na drogach, teraz Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Deszczowa pogoda dziś zaskoczyła kierowców. To widać na drogach, bo naprawdę mamy bardzo dużą liczbę wypadków i kolizji. A4 na początek, odcinek Wrocław-Legnica, pomiędzy węzłami Wrocław-Południe i Pietrzykowica na 149 kilometrze. Zepsuty samochód ciężarowy blokuje częściowo przejazd w kierunku Zgorzelca. Na S7 na odcinku pomiędzy węzłami Radom-Południe i Szydłowiec-Północ na wysokości Wałsnowa na 31 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jedna osoba została ranna, jest zwężenie w kierunku Krakowa. S52, tutaj problemy w Cieszynie. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni, uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku granicy państwa. I jeszcze droga krajowa numer 10, odcinek Bydgoszcz-Toruń i Emilianowo. Na 271 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Kierowcy w tym miejscu są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 15.30, a więc w deszczu, czas na skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Mam pełne zaufanie do wicepremiera, ministra obrony narodowej oraz dowódców po odnalezieniu szczątków obiektu wojskowego pod Bydgoszczą, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że w warunkach wojny za naszą wschodnią granicą może dochodzić do podobnych sytuacji. Tego typu rzeczy niestety w Europie całej, i to tej również oddalonej od frontu na Ukrainie, zdarzają się, mogą się zdarzać. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO i odpowiadamy w taki sposób, jaki należy i można odpowiadać w danych okolicznościach. Premier otrzymał od ministra obrony raport z kontroli funkcjonowania systemu obrony powietrznej. Z dokumentu wynika, że zaniedbań w sprawie tej dopuścił się dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Tomasz Piotrowski. Samorządy otrzymają pieniądze z budżetu państwa na wkład własny w inwestycje współfinansowane przez Unię, powiedział rzecznik rządu. Według unijnych zasad samorządy muszą przeznaczyć na daną inwestycję połowę jej wartości jeszcze przed otrzymaniem pieniędzy z Brukseli. Rząd na ten cel przeznaczy 8 700 000 000 zł, mówił Piotr Miller. Wiele samorządów tak czy tak w ostatnim czasie bardzo poprawiło swoje wyniki, jeżeli chodzi o kwestie związane z wydatkami na inwestycje. Wynika to z jednej strony ze zwiększonego wpływu z podatków, między innymi z CIT-u, ale również z programów rządowych, które były realizowane i przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego. Warto tutaj porównać chociażby dochody z PIT-u, które w 2015 roku wyniosły 38 miliardów, natomiast w roku 2022 67 miliardów złotych. Ponad 7,5 miliarda złotych przeznaczonych zostanie na programy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Druga tura wyborów prezydenckich w Turcji odbędzie się 28 maja, poinformował szef tamtejszej komisji wyborczej. Według wstępnych wyników ubiegający się o reelekcję prezydent Recep Tayyip Erdoğan zdobył 49,51% głosów, a Kemal Kılıçdaroğlu 44,88%. Trzeci kandydat, Sinan Ogan, otrzymał poparcie na poziomie 5%. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A co już za niecałe 28 minut. Czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibice tenisa zacierają ręce, bo wieczorową porą kolejna uczta, tym razem kuchnia włoska, czyli mecz Igi Świątek na Foro Italico w Rzymie. Broniąca tytułu Polka o ćwierćfinał zmierzy się z Chorwatką Donną Vekić, numerem 24 rankingu WTA, atutem pierwszej rakiety świata. Oprócz tego, że naturalnie jest najlepszą obecnie tenisistką, będzie fakt, że Iga wygrała wszystkie 4 dotychczasowe starcia z Vekić. Mówi prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski. Zaczęło się od Stuttgartu, porażka z Sabalenką w Madrycie, ale być w finale to jest coś. Miejmy nadzieję, że po raz trzeci z rzędu będzie sukces w Rzymie. No i oby też na Roland Garros. I widać, że cały czas korty ziemne to jest jej oczko w głowie, domena. No i dzisiaj sensacja na Foro Italico. Carlos Alcaraz odpadł z turnieju po porażce z Węgrem Fabianem Marożanem. 3-6, 6-7. Mecz Świątek i Vekić powinien rozpocząć się nie przed godziną 21. Teraz piłka nożna. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym rewanżowego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów UEFA między Manchesterem City a Realem Madryt. Na liniach pomogą mu tradycyjnie Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. A rolę czwartego sędziego będzie pełnił Rumun István Kovács. Za VAR będą odpowiedzialni Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski. Ten mecz w środę, a jutrzejsze rewanżowe derby Mediolanu poprowadzi Francuz Clément Turpin. W kraju kończy się 32. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Ostatnim akordem ma być spotkanie Warty Poznań z Radomiakiem, mówi drugi trener Warty, Arkadiusz Szczerbowski. Biorąc pod uwagę to, że dwa ostatnie spotkania nie zakończyły się dla nas dobrze, chcemy zrehabilitować się za poprzednie mecze. Chcemy przed własną publicznością pokazać to, co prezentowaliśmy przez większość tego sezonu. Musimy zagrać dobry mecz, zwłaszcza w fazie obronnej, ponieważ Radomiak posiada w swoim składzie zawodników, którzy świetnie czują się z piłką przy nodze. A w kolarstwie szosowym dziś dzień przerwy od pedałowania w Giro d'Italia. Peleton jednak coraz bardziej osłabiony. Koronawirus zmusił do wycofania się wcześniej już Filippo Gannę, a dziś huknęła informacja, że choroba dopadła również aktualnego lidera, mistrza świata ze startu wspólnego Belga Remco Evenepoela oraz jednego z najlepszych górali w zawodowym peletonie, Kolumbijczyko Rigoberto Urana. Wczoraj tytuł mistrza Hiszpanii zapewniła sobie Barcelona z liderem klasyfikacji na króla strzelców Robertem Lewandowskim. Ale nie tylko kapitan reprezentacji Polski ma powód do świętowania. Wczoraj tytuły zapewnili sobie Sebastian Szymański w barwach Feyenoordu, czyli Holandia, a w Grecji Damian Szymański, który gra w AEK Ateny. Wcześniej powody do dumy mieli Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński, którzy z Napoli sięgnęli po Scudetto. O tym 12. tytule mistrza kraju wywalczonym przez Lewandowskiego będzie jeszcze na antenie Trójki mowa. No, to nasi w Hiszpanii, w Holandii, w Grecji, we Włoszech. No i w Polsce. Kilku Polaków w Rakowie gra. O pogodzie teraz. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale będzie przelotnie padał deszcz, głównie na południu kraju, to szczególnie w drugiej połowie dnia. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. No i chyba w tym wszystkim ratuje temperatura, bo jutro od 15 stopni na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju 18-19, a najwyższa na Mazowszu i na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Akcentuje pogodę i szczególnie to, że jeszcze ciepło, czy może już ciepło, bo po trzech ogrodnikach akurat zimna Zośka. A właśnie, dwie dwójki, siedem trójek. Wszystkim Zosiom, Zosieńkom, Zochną, Zośką wszystkiego dobrego, również paniom świętującym w Trójce i również mojej mamie, która nosi to imię, i zastanawiam się, skąd to powiedzenie, że to zimne Zośki to są takie bardzo gorące kobiety. No, oczywiście wiemy i znamy to powiedzenie, zimna Zośka, ale skąd się wzięło? Z obserwacji pogodowych pewnie, tak jakoś wypada co roku 15 maja. Dwie dwójki i siedem trójek, gdyby państwo znali odpowiedź. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Oh, oh, oh. Now she's dancing alone, toes bleeding out on the floor. Oh, now she's dancing alone, as she moves to Daggio. Stay back. Zimna Zośka to raz, a dwa jest coś takiego i to jutro będzie napływać, bo przeważająca część kraju w ciepłym powietrzu polarnomorskim, ale też nad Pomorze Zachodnie zacznie napływać powietrze polarnomorskie, tyle że chłodniejsze. I to dopiero jak rozróżnić. No, gdyby państwo chcieli, to w tej sprawie również. Dwie dwójki i siedem trójek. 19 minut pozostało do godziny 16. GUS potwierdził dziś, o tym mówiliśmy, w kwietniu inflacja wyniosła 14,7%. Żeby się dowiedzieć, co przyczyniło się do spadku tego wskaźnika, to przecież ja nie będę się wymądrzał, mądrzejszych od siebie pytamy. W naszym studiu Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej. Witam Dzień cię. Dobry. No właśnie, no coś się stało. Co przyczyniło się do spadku tego wskaźnika? No rzeczywiście GUS dzisiaj potwierdził swoje wstępne takie prognozy i szacunki, że ceny towarów i usług rosły w kwietniu wolniej. Inflacja, tak jak powiedziałeś, wyniosła 14,7%, a przyczyniła się do tego nadal drożejąca, ale już nie tak szybko jak miesiąc wcześniej, żywność. Mówię o tym Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tempo wzrostu cen obniżyło się z 24 do 19,7%. Odpowiadało to za 73% zmian. Sama inflacja bazowa, czyli ceny towarów przetworzonych i usług, zmieniły się nieznacznie. Obecnie wzrost wynosi 12,2%, to jest porównywalna wielkość jak miesiąc temu. To ja teraz mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, zadane też w ankiecie Polakom, chyba nie będzie trudne. Co według ciebie oznacza informacja, że, uwaga, inflacja w marcu bieżącego roku wyniosła 16,1% w porównaniu z marcem ubiegłego roku, a inflacja w kwietniu wyniosła 14,7% w porównaniu z kwietniem roku też ubiegłego. No to bardzo miarodajne są porównania, bo to jest rok do roku liczone. Ceny rosną, ale co, że wolniej? No właśnie, to jest tak, to jest poprawna odpowiedź. Takiej odpowiedzi udzieliło też 60% badanych. Co dziesiąty jednak ankietowany odpowiedział błędnie, że spadająca inflacja oznacza też spadek cen. Żywność nadal drożeje, chociaż rzeczywiście wolniej. I to tutaj z tym zjawiskiem mamy do czynienia. Jak wynika z najnowszego badania i raportu Koszyk Zakupowy, średnia cena tego koszyka w kwietniu wzrosła o ponad 50%. Podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii produktów, a są to, przypomnę szybko, chemia domowa i kosmetyki, tłuszcze, mięso, wędliny i ryby, produkty sypkie, napoje, dodatki, nabiał, używki, piwo, mrożonki oraz słodycze. A to chyba nie 50%, 50 zł. 50 zł, tak, tak no. Powiedziałam. W 9 sieciach handlowych ceny badanych produktów w kwietniu były wyższe niż w marcu, mówi Anna Zdzieszyńska z ASM Sales Force Agency. Niestety sytuacja makroekonomiczna oraz międzynarodowa nie pozwalają przewidywać, by w najbliższym czasie żywność miała być tańsza. Coraz częściej obserwujemy działania, którymi sieci handlowe chcą odróżnić się od konkurencji i zachęcić konsumentów do sprawdzenia ich oferty. Często są to krótkie, najwyżej kilkudniowe akcje promocyjne obejmujące najbardziej poszukiwane w danym momencie produkty. No to jednak wymaga, tutaj trzeba przyznać, od klientów pewnej takiej gimnastyki, zdolności wyszukiwania tych promocji. A, znam takich, niektórzy są w tym naprawdę bardzo dobrzy. Mówi się na nich, że to są łowcy promocji. No właśnie, ja też znam takie osoby i bardzo jest dobrze, ich całkiem szukamy oszczędności, dużo. Nawet tak, i tam w tym. Tak, tak, tak. Spójrzmy jeszcze, co w przyszłości. Zdaniem Jakuba Rybackiego, ekonomisty, w maju inflacja obniży się w okolice 14%. Będzie to głównie efekt spadku cen ogrzewania, lekko obniży się też inflacja bazowa. Spadek oczekiwań inflacyjnych firm wskazuje, że ceny towarów przemysłowych będą rosnąć nieco wolniej. Niemniej jednak mankamentem pozostają ceny usług. Tutaj wzrost jest wysoki, w kwietniu sięgnął 13,3%, a szanse na spowolnienie są bardzo małe.

carries on. And the drumbeat carries on. Radiowa Trójko, na pocieszenie wszystkim Zosiom, wyczytałam z takiego kalendarzyka mojego takiego zabytkowego. Święta Zofia kłosy rozwija. Dwie dwójki i siedem trójek, o bardzo dziękujemy. A jeszcze jedno. Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. Zapraszamy do Trójki. 9 minut pozostało do godziny 16. Zapowiedź kolejnych pakietów uzbrojenia, nieustającego wsparcia dla Ukrainy oraz zwiększenia gospodarczej i politycznej presji na Rosję. Taki jest bilans kolejnego etapu europejskiego turnę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Tymczasem ukraińscy żołnierze odnotowali kolejne sukcesy na froncie, odbijając część terenów w okolicy Bachmutu w Donbasie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Po wizytach w Polsce, Finlandii i Holandii Wołodymyr Zełenski udał się w kolejną podróż do zachodniej Europy. W ubiegłym tygodniu odwiedził Włochy, Niemcy i Francję, a dziś zjawił się w Wielkiej Brytanii. Brytyjski premier Rishi Sunak przyjął go we wiejskiej rezydencji rządowej, pałacu Chequers w hrabstwie Buckinghamshire, około 50 km na północny zachód od Londynu. Już wcześniej brytyjski rząd informował, że tematem rozmowy obu przywódców będzie nowe wsparcie dla Ukrainy. Jesteśmy i będziemy kluczowym członkiem koalicji krajów wspierających Ukrainę. Dostarczymy Ukrainie drony o dalekim zasięgu, które będą mogły operować nawet 200 km od centrum sterowania nimi. Rozmawialiśmy też o wzmocnieniu ukraińskich zdolności w zakresie lotnictwa. Chodzi także o szkolenie pilotów. Niebawem Ukraińcy zaczną u nas takie szkolenia. Bardzo popieramy utworzenie koalicji, która zapewni Ukrainie odpowiednie lotnictwo. Mówił Rishi Sunak, a Wołodymyr Zełenski odpowiadał. To bardzo ważny dla nas temat. Nie możemy obecnie kontrolować w pełni naszego nieba. Rishi poznał bardzo dokładnie naszą sytuację na linii frontu. Bardzo nam zależy na lotniczej koalicji. Rozmawialiśmy o tym i obaj czujemy, że czas już na taką koalicję. Myślę, że niebawem zapadną bardzo ważne decyzje, ale musimy nad tym jeszcze trochę popracować. Brytyjczycy w zeszłym tygodniu poinformowali zaś o wsparciu Ukrainy pociskami Storm Shadow, które mogą trafić w cel oddalony o nawet 300 km. Informacja ta padła w chwili, gdy ta broń prawdopodobnie była już na Ukrainie, bo zaledwie dwa dni później Ukraińcy ostrzelali tymi pociskami pierwsze cele, rosyjskie składy broni i paliwa oraz punkty dowodzenia w Ługańsku na okupowanych terenach. Uderzenia te towarzyszą ukraińskim działaniom zaczepnym w okolicach Bachmutu w Donbasie. Ukraińcom udało się od ubiegłego tygodnia wyzwolić co najmniej kilkanaście kilometrów kwadratowych terytorium na południe i północ od tego miasta. Zdaniem Iwana Kiryczewskiego z ukraińskiego portalu Defense Express to dla Rosjan potężny cios o charakterze strategicznym. Możemy już zacząć ostrożnie mówić, że Rosjanie przegrali bitwę o Bachmut. Rosjanie wyraźnie chcieli zająć miasto do 9 maja. Aby wykonać to zadanie, skoncentrowali maksymalną liczbę żołnierzy i środków ogniowych. Jednak nawet w tak niesprzyjających warunkach nasze wojska nie tylko utrzymały część miasta, ale także wyprowadziły kontrataki. Strategicznie Rosjanie zostali pokonani. Rosyjskie Ministerstwo Obrony już zapowiedziało lokalny, kolejny akt dobrej woli. Tymi słowami Rosjanie od miesięcy określają wycofywanie się z okupowanych terenów po udanych ukraińskich kontruderzeniach. Ale do szerokiej kontrofensywy Ukraińcy potrzebują dalszych dostaw zachodniej broni. Te obiecali nie tylko Brytyjczycy, ale również Włosi, Francuzi i Niemcy. Na Ukrainę trafią m.in. francuskie pojazdy opancerzone i lekkie czołgi oraz niemieckie systemy przeciwlotnicze. A ponieważ wszystkie cztery odwiedzone przez Zełenskiego kraje to europejscy członkowie grupy G7, ważnym kontekstem wizyt był szczyt tej organizacji, który odbędzie się pod koniec tygodnia w Japonii. Według medialnych przecieków ma tam zapaść decyzja o poważnym zaostrzeniu sankcji na Rosję. Takie sygnały płynęły też z ust przywódców Włoch, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. To i właśnie Wielka Brytania potwierdziła przekazanie Ukrainie kolejnych rakiet i dronów o dalekim zasięgu. Dalekim zasięgu to znaczy ponad 200 kilometrów. Przypomnijmy, Zjednoczone Królestwo to czwarty przystanek na drodze ukraińskiego prezydenta. Poprzednimi były Włochy, Niemcy i Francja. Audycja popołudniowa za 5 minut 16.